surunaay da li moy kirim saaru tagali ñam tagal yi nga xamne dafa fess jëlat ko ñam moko taxa jox ya madani madina lawat temel la yalla ñaat wala ñaat ko ñett wala ñaat ko ñaat bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha alladhina yanqalu yi xamna amanu wax ñi gëm ngeen yalla aw ku matal leen bil uqudi ci pass pass ko leeri ngeen ko leeri ngeen passé ngeen matal pass pass ko leeri uhilat dawala lafna lakum yelen bahimatul an'am bayma yuli kari galen nak xar yoy bayima daganal ñu ci yeen ngeen lek len illa ma lugul la nga xam yut la def naka jang alaikum ci yeen ci li ñew dina am lay bu ñew dal len cete lo xane aramal ci aral na lañ ko ci yeen ayra muhilli sayyidi bir mu ngeen dul lek di ku ñu daganal rebb wantum te yeen furu ngeen di aram ngeen di armal acc daganal ñu len ngeen di rebb do do ngeen ara ngeen armal acc ngeen xisse armal acc daganatum ngeen di rebb do to len ray dara inna allah naka yalla yakum bi dina adama yu dum bëgg yalla moy atti lu bëgg ci daganal wala aramal ya ayyuha alladhina yanqalu yu amanu gëm ngeen yalla la tuhillu bu len daganal shu'a'ir allah mandara bay diine yalla yi mu ne lili aram la bu len ko daganal seen bop wala shahr al haram bu len daganal weru aram wi weru yalla ne aram la ko ci xex bu len ko daganal bu ci xex wala al hajj bu len daganal hadiya bi ñu wara ray ci makka ku armal aj ba yu xamni daw ben li moy hadiya bi bu len ko garati bu len ko lal wala al khala'il ci agal yeñu rangal hadiya bo xadi ka rangal nit ci teleen wala nak bo xadi ka rangal bi nga xé da nga jël hadiya dinañ ci ba ci ñaxi makkay wala garbi yo xé da ngay dag tak ko ci geleem bi wani bi hadi lay don ko de ci du kalal baaji jeex ñu lan ko rek moy khalaay wala amin al bayt bi tagal way djublu al bayt ne bal haram yu fonko moy kaaba ko gaani djublu jeem makko di aji bu len dogale bu len lal ya taxo ni ngi bi mu ngeen di sapp ño xala ñu sapp fadal ngeen mi ra bu ci seen borom ni nga ñu ngi jëm baytul haram di wuti wërsekk wargu wani ak ngeerum yalla di aj makka boole ci ak commerce ndax commerce yaqul ci aj dara dem doxul ci digënté ak la nga doon def ndax aj makku commerce bobu lu ci dimbali la bu wara commerce bañ fay def ñi aj dañ tur ma ci wura ki lol motax borom bi ne ay ci yeen ngeen dem commerce ci biir aj mu dox ci digënté ak sey farata nak mo bo mo bon ñi dem makku ñi def def commerce boole sax nga leen yalla bu leen dogale wisa khalaltum dem yewé ko ngeen ci arab armal bi ngeen yewé ko fastadu sanjeen rebb wala yimannakum du len togg bu mu len xetal mu sana aru qawmin mayal aw nit en bu len ëmbal aw nit bu mu len xetal mu an tardu ko bu ngeen tek len xalla ma ci arab bayyi ni bu yalla ni ñu bëgg len ci kaaba ngeen ni ngeen ci dug mayal ngeen ni ëmbal ci xol bu mu tax ngeen def lool an tax ta du ngeen jalgati ci ñoom ci ray len wala ngeen dogal len wa ta'awunu jeel dimbali ci Allah bi ci top yalla ak def lu baax dimbali len ci def lu baax ak top yalla wa taqwa ak nagal yalla jeel ci dimbali wala ta'awunu bu len di dimbali ala ismi ci def bakkar ak moy yalla wala unwan ak nonon te bu len ci dimbali wa taqwa ngeen nagal Allah yalla inna Allah naka yalla sadul ikhaf aji tarji bugal la hurimat bi mu do wax ne jili ko yeb dagal ci lu moy liñu aramal lo xey dara ko jangat mu ngi do wax horima arama lekna alaykum ci al maytatu med jili ko yi nga xey dafa dagal muy geleem yek nak yek xari bu ci med aram wadamu abder dara gis ko joge ci jeemaji aram ngeen lek moy dara ngeen di joge ci biñ koy ray koku moy damul masfuh dal ci bous dal ji nek taxalo ak yakoy ci biir yakoy mom dogale ko ko mom aram waye da jeex dafa soppi ko ci yalla bi kay wala moy dundé ni jankal dal ci genn aram wala mun fi wala ahmar fi sir yakum babbu aram o ma no xamé la tuddé nak li xey la ci yalla bi ci ba kay ray dañu tuddé lu dul yalla ci ray ga ni kay ray ko ci xéram aram na ci yel waw yakum banko kat mom am na ñom ñi ci wax ñi dafa am ak pexé dafa am lo xamné day gaay ci biir suñu ko mëne dindi war na man dara am na ñu jëma taxal dede yàpp mbàmpo lépp aram yàlla def yàlla mu dafa wax ne aram la yàpp mbàmpo bokkul ak jaan jaan aram la dala jël yàlla rek moo ci aram dala jël boo ko ak sa la bu ne ci biir boo ko mënee nocci te yàlla yàpp yàlla ma dalal boo ko bokkul ak mu ne mbàmpo mu dalee bi yàpp yàpp yi aram la yàpp yi di bom la mu ko siir aram la bu ma uyu la li xëy laay bii loo xam ne dafa dagganu ba nu bàyyi nag rek tax ñu rey ko ay xiram la aram na lekk waaw bu xëyee bu tuddee bisimilah day dagganu waaye bu tuddee bisimilah day dagganu si diw day dagganu ndax rey bu duwaar mu aram boo rey yëngal si diw rek ñëwoo bisimilah mu aram la. waaw dañu dañu leen di yëngal waaw dañu leen di def lu ñuy wax dafa ñu dal loolu ñuy wax. dañuy rey c' est que amul position dañuy dàq rek maanaam nag yi dafa am fu ñuy jóge nii di ñëw. waa ji rey a ngi taxaw ñu yor bu ñu yàgg nii waaye que dañuy sànni bu ñuy mu dugg si biir jënd yi. tarfisal ñu tarfisal mu daal amul position nag waa ji yor jaay ci daal di teg rek mu rey. loolu loolu ak ñaaw dama ci ne waaye bi loolu dagan ndax booy rey ginnaaw wala ngay rey leneen ni tappi di tappi ndottal mu demit mbir mi lay tappi ndottal dafa ñaaw waaye dagan di nga mën a lekk dafa ñaaw rek waaye dagan waaw waaw. man dem naa ba waaw waaw. waaw xanaa bisimilah yëpp ñuy sakkan kenn kenn mooy rey yëpp. waaw ñu ne lañ war a def dañoo war a toppatoo seen mbir diine lépp loo xam ne yàlla ñu ngi ko aramal te ñu di ko war a lekk war a ñëw toppatoo mu aw yoon ne boo leen ici yi nga xam ne ñu lekk ay ñam ci ci dëkk bi. ci réew mi am ngir di defar ay naan ak ñam yëpp war a ñëw contre ba nga xam ne lu aram ci li ñu di jëlee loolu lépp war a mbattan seen. mu ne wala mun xarixatu aji wàqu ci buum ba dee aram na. mun xarixatu buum boo xam ne laqatu ba dee ba xëj dee aram na ñu nekk wala ma xuusatu bu ñu suj aw xeer wala aw yet di ko dóor ba mu dee aram na ñu nekk bu ñu dóor ba mu dee wala mu taral di yëtu. moo ko si li ñu dóor ba mu dee aram na. waaw waaw waaw waaw waaw te deewul nekkul ci sukkuraat dem loolu sa dem bu nekk àndee nekk sagom dañ mënta gaawal mu dee dem wala mu tara di yëpp añi parkataliku dafa ñëw ci kii bi rek parkataliku daanu dee kooku aram na wa natiatu bu ñu dëbb moro maa ko jam béjjën ba mu dee aram na lekk wa maa la ak akala lekk rek su bu ndef ment loo xam ne ndef ment ak a jàpp moo ko fadd mu dee kooku aram na lekk illa maa safaytum lu dul la ngeen rend moo tax moom di baa ngi boole yooyu yëpp illa maa safaytum lu dul la ngeen te rend lu ngeen ci jot buñ dund rek ngeen rend fa rek dagan. bu fekkee ne nit ki dafa fot fot boo xam ne bii fexe mën a ñëw ne ci pot ngeen dañ mën na dañ dañ ne ñu bu demee bu xam sàngara pot nga dee dañ dagal nga naan bu xam sàngara ba pot nga dee. moom nga bàyyi ko noonu nag bañ a doon la ak ne comme du am Dakar ak xajoo tabar nga def waaye dootu dolli waat illaa naa sa lu mooy la ngeen jot a rend ci yooyu mu wax yëpp nag lu ngeen ci jot am dund ngeen rend fa rek dana dawe wa maa am la nga xëy subbi aaree def na ko àlla mu subbi ci xëral turu xëy ma tax ñu rend ko aram na waa tas tax si mu ak ngeen di sàkkoo àppe woo bil aslaami ci ay bant ci ay bant yi gisaane ngeen àtte woo ci aram na dañ daan def ñoom aslaam banta yoo xam ne salaam lañ koy wax wala ñaan salaam dañ caa daal dañ caa daal bind banta bi ma def nangam ma jëf yéemee mu ne jëfal bi ñu bind bi jëfal bi ñu bind si bul jëf muy ñetti bant benn boo xam ne ci bind dara booy bëgg a def nga sànni nag seet boo xam ne war ngaa def nii wala war nga faa def banta bi ñu ne jëfal bu ñëwee rek nga def bi ne bul jëf bu ñëwee boo doo def bi nga xam ne bul def dara nag bi bind bu ñëwee nga sànniwaat muy nag loolu aram na loolu su dee gisaane zaale ko noonu fisfun ak sax ndigal la génn ci diine la bii laa ne fii bëgg a ñëw nag yow ma arafa la waat ci àjjatul wa daa ak ci yonente bi doon tàggoo kaagali mooy aju farata yi benn aj rek la yonente bi aj màkk koo xam ne aju farata la bi yàlla waatee ne aj farata la benn aj la aj jàngale ji ni ñu aje ca la tàggoo ndax ca dóo si ajuwaat ci dóo si laa ñëw fekkee mu ngenaat la aj boobu rek ca la laaye bii wàcc ñu nga mel ni ñoo xam ni dañoo def dimbalante société dimbalante dimbalante buñu buñu ba defé kenn ko leen te ban ñu leen diiw mo jëkë ñaan diiw du jëkam day tay def kenn ko ñu bi reseutur ku sawtu tur jëkë jëlé jox la bu ala jëlé ku sawtu diko la jëlé nak doto am aw tur jaay wa kaw da ngay def koku mu dagal nak wanta la jëkë bi koku wanto la jëkë wanto wol sa xal nak ñaar ñoo xam ni masalan dañoo bokk don na ñaari kër yene kër gi ëppane morom yi ñëpp waaye nag ñu jëlee kër gi ku ne xam nañu prime ku jël kër gu ëpp jëg yi nga ràmb sekki borom kër gu néegu bëggu ñoo jox kër gu mag gi nag kii ba ñu kaa bëgg bëgg bañ kaa jox ko yi wantoo lañ koy def ku sa tur fete boobu nag nga jël këppanam ràmb sekki ja des am na sekki boo xam ne foofu wantoo lay doon ci sarayan wantoo lañ ne foofu wantoo la foofu dagan na moom. waaye ñu demee ne loo xam ne da ngaa war a def wala bañ a def di laaj la leen lu dul yàlla kooku moom mu alam yàlla rek a war a laaj mooy mu ne al yowma tey yow itam ma naagu na la ci ne gaal yoo xam ne kafaroo wedd nañu min diine kum seen diine yéen koy tey naagu nañu seen diine kenn ba yàlla dimbale yéen seen yéen ba fatu makkaam ba mu dugg ci biir kaaba ga ak ay julli ji téeméeri junni ak fukki junni mat la ñu ko joroo ci jamono boobu ñu wër kaaba ñu wër ci mbedd yi ak dañu leen neexe mu xoon ajo ajo la soit na mu ko neexe benn yëfal dëgg dogal leen muy mbooloo muy mbooloo muy doole ju rëy rëy ci rog alxuraan wàcce ne tey ji day yéefari naago nañu seen diine nag kenn mën a ko ci dal mu féete ko kaw kenn dootu ko nag ci rog foofu la wàcc mu ne kon nag tey yéefari naago nañu ne lislaam ak doole leen fala tax saw mu leen leen ragale ki wax saw ñu ragal leen ma nag man yàlla al yow ma tey jii ak baltu ma matal naa la ko ñëlee diine ñu seen diine matal naa seen diine benn laay buy joxe ak wala dagale wala araam dootu wàcc laay buy andi tas reex ak nangam dagale nangam araam dootul wàcc mat lépp mat tëj wat moom tu mottoy naa àlle fi seen nii mati sama xéewal dugg ngi ngeen dugg a mat ci la xéewal ni saa mate ndax daan gañ gaye seen a xeex yi di wete ñaamu rek bi ngeen duggee màkk leen màkk yi di islam yi di màkk léegi lépp tey xëy sama xéewal màkk ci yéen war a diitu tànn naa la comme ñu leen islam al islam diine muy diine bu leen tànn beneen diine bu di islam moom laa tànn moom laa kontaan ci yéen yëpp diine boobu boobu laa mbégte mu rëy la moo tax am na benn yëfër bu ne woon Seydina Omar di jamanaam yéen di am na laay bu wàcc ci yéen yoo xam ne bu wàcce woon ci nun dan nu ko feetal kat bu rëy rek al yow ma akmaltu lakum diinakum waat moom tu alaykum ni amati wa ridatum lakum islama diinan bu wàcce woon ci nun dan ko feetal sina wa ne ko ah wàcce wàcc comme wàcc kay feet la mu ngi fàcc wàcc ci yow ma arafa kenn bu gën a rëy yow ma arafa ci lislam amul te yow mu jumaat day sa wàcc bisub aju ba tey ngir yow ma arafa te la wàcc at mu ne ñu feetal ko yow ma arafa bisub aju ba bis bu ne ay bi bu ne feetal ci lislam yàlla moom moo tànn defee ko noonu kon mooy sàddi mu ci wàcce ci alquran laaya bi waaw ci tas ne waaye dax ba benn fàq ko mujj a wàcc sunu baqar bii laaya moom mujj a wàcc waaye benn laaya wàcceetul di tere ko jigéen saar bi mujj a wàcc nag mooy Issa Dianatullah bii laaya moom mujj a wàcc bi moom mujj a wàcc si jaay waaye Issa Dia saaru mat wàcc ci alquran bi mujj a wàcc mooy Issa Dia sotu na si moom mujj a wàcc ci saar yi ba man tur koo xëy loroof na ko maanaam ku ñàkk a fexe bi max ma ci fiir dafa xiw amul dara lu mu lekk du lu ñu togg du bii doom bi dara te xala xalaat ne bu lekk la dee mu lekk ci mitte yooyu wala yii wax ne aram nga lekk si mu lekk si xayra mu ta jaali fi te jeng taxul mu lekk si bu ay jengali suñu ngir bàkkaar ngir moo yàlla taxul mu lekk dina laa naka yàlla xafun jégg laa kon la ca la mu lekk ray mu aj yëram la nit moom muy dem ci àll dox ba ak gisul fenn fu mu mën a xettali ko gis mekk ci àll ba te bu lekku lee de sañ naa lekk ci mitte ma lakk ci lekk yombonu sa it saa yu gisee leene nag bàyyi ngi suuxal bakki la yes aluna ko ñu ngi lay laaj maasaa uhila lahum lan la ñu daganal ci ñoom ci ñam bol waxal ne leen uhila daganal daganal rek na lakum ñee leen tay baa bi sell yi ñam yu sel yu neex yi lañ dagal ci yeen wa ma nga xamne allah tu jangale jangal yeen ko mi ne jabar ci ay rebukaay ci rebukaay yeen jang jang yi gën jang rebb muy xati ak xobi xobi yi xeyna ñoo man ñoo dakk ci ci ray leen ak xaji xam na leen dakk rabbi ray leen gën jangal yi bañu mëna rebb luñu ray dagal ci yeen toalimo no ko yo xé jangal ngeen leen ñu rebbe mi ma ci waxe allahukum jangal leen allah yalla ko ko lu lekkel ñu am tax na lo xey rap yo jappal ñu ko allahukum jappal leen ko bu jangale xob bi mu meuna dakk ci wala wala wala xaj xaj meuna dakk ay rap boko yegal da nga wax bismillah fekk da ngay jangal ba nga xam na xam na ñuy japp boko yegalé boko sistalé mu dem dakk rap bi boko jappé bu nopi boko lay bangi lu bayyi boko yegal mu dem ba xam na lool bu ko jappé bonop nak banca lekk dara lu moy andil lekk tok ni la xol xam yow la fa jappal bo ko defé ci tokam dem japp bu ko daxé ba japp ko ñew jox la nga defé mo ñet yoon da nga xamni ki mëna japp sa la gisé nak ak ko rolé mu dal bu ko né bismillah jël rek bu ko rayé ko ñëw mëna gaga ci jàngal ngeen ko rénd bu ñu mëna dé wa sa nafal dama ko na bismillah jël rek mu dem bu dé fi tam gi ngay fi dal né bismillah do sax bi la bu ko jame rek man dalé picce bi bo yoré di rek nga na bismillah rek bu ko dalé bu ko jame rek jox waw mané téxene bismillah ak ban da nga la fa def cartouche bu nga na bismillah def ci cartouche bi yé boy jox nga wax bismillah waw bo né bismillah def ci cartouche bi bana to do du té nak boy jox nga na bismillah du té mom boy tax nga ndax bi nga né téxé bi bo nga yaral na bal ba mu dem waw mok dina téy xajj ni téy rek bu do fi nek nak bismillah ba nek yalla waye bo ne bismillah kay ma ndey bu gisara ma defi defi beure dem tonga ko tinewo bismillah bu ko ray dokale bo ko ne bismillah jor kay ba ndal war nga dal bo jete bal bi ne bismillah bo xet war na wax waaw war ne bismillah ay jef ko bi dalaga bu fekke da fa nak da baray bo mu ray lam ray ngay mu lekati aram yow nga lekati ndal lo jappalu lako bu la nga jappalu mu ko duga dokale bu ci lalé rek jappalu lako lam la jappal mu ci lalé bu ko ne bismillah mu dem japp bo do ray ngay mu wotal ko mu ñew ci yow wala mu taxaw ko ba nga ñew lalu ci dara xam yow la ko jappal waye bu ko rebal ko de di commencer def bopum la ko jappal bu ko alam ni ko ko lumatu alaikum waskuru la ngeen tudde ismalaatu yalla ali cara ko ngeen di yebal mana rubuka ba ngeen di yebal muy xajba wala xobba wala lenen li ngeen jangal rubu bu ngeen ko yebal ngeen tudde turu yalla ba ngeen ko yebal wa taqutu ila allah yalla inna allah naka yalla sayyidun nisa aji gaaw ji fekk la aw yow ma tay o hel ak dagal la yefna lakum ñeleen tayibatu yu tey yeb yu selay wa ta'amul sina ñam gaal yi nga xamne wuto jox ñu leen alkitaba tele bi muy ahlu kitab seen leen li ñu rend muy yahudiyya ni salaam helun aji dagal la lakum ñeleen lañu rend dagal ngeen lek ak seen ñam dagal ngeen lek ko yeen julit ta'amukum seen ñam yeen julit ni helun aji dagal la woon yeen ahlu kitab yu man ko ñu lek wal musanatu gori ahlu kitab wal musnad agori min al mu'minat way gam yu jigen ni dagal len takalen jigen yi fa ay julit lañu day dagal len takalen wal musnad ñu sangé wuñu ci ahlul kitab min la ci ñi xey auto joxe fa len kitab téré min xam bi ci téré jëf dagal len takalen iza ataytum hu na dem jox ngeen len ujuroonu ci rek tan musnin bi mu ngeen di sangé wu ay la musafir li ngi mu ngeen di baña nek di koy ñuy jalo wala mutaqzi aqalin ngeen baña jappé ay coro wa ma yakru ku weddi bil iman ki gem faqat habita yakun amalu jahum gem yalla ku dem ba yagal nga delu wat baye islam la nga jamo nak la nga defon lepp yalla yakuna yakuna wa mu fil akhirati allah qala min khasir bokay ci way perdu am kitab ko xé dafa am diina dafa am diina dagana bi takka waye ku xé dafa day fekkal islam yi bi jamana dagana ci islam waye bo sété am na ci nit yo xamni dagana ñu takka leen da mu fete ndaw ci wax takam mo lay yili do ngi ñeen ci am do ngi ñeen ci am moy yir domi da na dana ram ba gi seen islam ne njabot gi ñu am seen say soxna yaa yeen njabot yaa leen di orienter yaa leen di jangal yaa leen di yak duggalé fu la def moy islam dolé waye bu fete do mi nga am tubab bi ka yar yow sa bawu ñu sax dina la mom ba do talo jul yow dina top ci diinam dina arab la top waye bu fete ci def yaa leen di jangal ay def ak njabot dëgg bëgg dama ngeen andé yoon may na la nga seen mom yéefa bu amul amul ci téere nag haram na fa rek jullit takk. waaye fii mu ne am na ci ñu bari ñoo xam ne nii haram na ci ñoom ndax takk dañu leen takk sax moo manqué seen diine. dootoo julli sax njaboot day dem feneen la ñoo leen oriente kooku nag taxuloon na islam wax ko. ñi nga xam ne nag ñi nga xam ne nag dañuy seetu bareen par exemple doom yu góor yi nekk ay julli doom yu jigéen yi nekk ay yeefa parce que am na ñoo xam dañuy takk jabari tubaab jabari tubaab boo leen doom yu góor yi nga xam ne seen baay la ñu gën a jigéen ay jullit lañu jigéen yi nga xam ne seen yaay la ñu gën a jigéen ay yeefa lañu. yow yëpp yëpp la islam wax ne yëpp baay bi lañ war a oriente yëpp kooku moom am benn doom bu ci nekk rek yàq war a yàq ci diine ndax mboolem yeewoo ci sax ak ñëpp ku yàlla bi ne muy doomu aadama yonente bi ne ñëpp di islam lañu juddiwaale. mu ne kullu man yuridu ala fitra illa anna abawayhi yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani kooku su mu juddu rek islam la juddiwaale. day fekk dañoo ma bàyyam di yeewoo ñu oriente ko ci loolu wala fekk dañoo bàyyam di chrétien ñu yàq si wala fekk dañoo bàyyam di majjus ñu yàq si moo tax ñëpp la mën a juddu. kon nag yow mi di jullit jur doom yaaka war naal yar si diine jooju bu fekkee boo amee njaboot doo ko ci mën a yar rek dafay daal daraan ngay takkib julit topp la itam sax da ngay jublu mu ne ci diine ne yow bu demee ba weddiwaat ka wedd ga nag ak seen ànd ci àddina rek la waaye bu déegi ñëwee rek ñu texal ko ndax bu ngeen doon nañu ko boo takkee tubaab itam jaay doon nañ ko tubaab bu fekkee lekku ci lislam doon nañ dawar tubaab seen bi diggante yaa ayoha alladina leen gaa yi nga xam ne aamanoo gëm ngeen isaa kumtum dem taxaw ngeen ila sala jëm ci julli dem naa ngeen nar ngeen a julli fax su noonu leen raxas wujuhakum seeni kanam waaye yéegum ak seeni loxo ileen maraafiqa ba ca coñte wam sa woon a ngeen masaadiru usukum seeni bopp wajjurakum ngeen raxas seeni tànk ila kaabeer ma si ñaar da jore yii laaya moo wàcc ci njàpp ñeente yoo rek la njàpp tudd na ji ngeen ñi ci tëgg yëpp sa sunan alxaan yi ñeente yi rek tudd kanam ak loxo ak tànk ak basaaba yooyu mooy farata yi nga xam ne alxuraan tudd yi ci gis ne yonente bi moo ko ci doon salaalaahu alayhi wa sallam wéy kuntum dem nekk ngeen junuban di jana bow fa tax noo ngeen sangu na ngeen sangu rek la wax na wéy kuntum dem nekk ngeen mar daale ñu feebar aw ana safar wala ngeen rek ci tukki amuleen ndox aw jaa ahadum minkum mil xaalit wala kenn ci yéen jóge ca douce ba laqukaay la xaalit laqukaay lay firi mooy douce bi ngeen kenn jóge seen jóge ca boobu aw laama sum wala ngeen joteeg ni saa jigéen bi sëy ak ñoom fa lam tajidu maan te amuleen am ndox fa tay mu tiim leen saa leen fàkk boxee tay bon bu laab la suuf su laab ngeen tiim ci di julli fam sa ngeen di tiim nag fam sa woon ngeen masaa boobu jokkum seeni kanam waaye yeegum ak seen loxo waaye jiigum ak seen loxo mbir wu ci ñaari sajjin ca fàkk boobu ñaari sajjin rek ñaari doole rek la ñu tiimee mais dafa ngay teg sa loxo ci moom mraay sa kanam te loxo bi doo ci defat jaar doo ci def dara waraay sa kanam tegaat say loxo masaa benn loxo bi ba say cooñte masaa loxo bi sa ba say cooñte daa jóg fàkk ñaari sa gin lay doon ab tiim léegi la maa yor gi namul allahu yàlla léegi la ngir mu def àllëgu ci yenn xaajin min xaajin ci tiis ndax bu neen fu ndox ma ne am na leen fi jëlit te fa fa sa ngeen julli dana doon tiis foofu na tiim ndox amul wala waxtaa waa ngeen bëgg a dem nga tiim julli ba noppi saa yoo amee ndox laaj moo gënal yàlla nga ne damay def julli bu ma amee ndox laaj tey xam nga booy am ndox dina dee ci gëtt bi gëtt war yaa ngi dee ci bàkkaam ndax bañ baa defara moo tax wax mu jote rek boo amee ndox daal koy def boo amul ndox nag na nga tiim ba noppi boo amee ndox dootoo ko fay. waaw c' est ça dañuy laaj foofu pour leer lu rek ndax mën nañu seen digg yooyu xamal tiim ndax mën nañu sa julli ñaari farat déedéet tiim moom benn farat farata bu nekk rek bu fekkee da ngaa may bor farata bu nekk rek nga kii man. waaw parce que dafa am gaa ñu wax si rajo bi ñoo xam ne dañu dëggal ne tiim mën nga si julli ñaari déedéet kenn mën nga julli ñaari farat pour tiim daal boo mën nga julli ay ñaari farat yu bari déedéet tiim. da nga ci yéene tiim bi ngay tiimal bi ngay tiimal farata nga bëgg cee julliwaat ay ñaar da nga ci yéemal. parce que ñooñu fi ñuy jëlee seen tey nee nañu yeneen kii yeneen bi mu def na ko def na ko tiim na jëkk dafa jëkk a julli tiim am tiim jiite ñoo xamee ne ñii dañu jàppoon benn bi aussi waaw benn bi aussi dafa tiim julli si ñaari farata. tiim daal li yoon moom boo tiimee benn farata ngay def tiim mën la yëkk ci am toj mën la ko dindi tiim ni mu tudd ci wàllu moom noonu la tiimale toj bi ci xaw rek da lay tiimal rek boo tiimee mën a toj bi def ci waat boo tiimee daal benn farata ngay julli tiim bu nekk benn farata bu fekkee rek naafi la nekkul farata nabila mom yaay xaku ngeyek yalla ba tax ngay def ay nabila ko fa def bo demé ben bi fasiyene ñal julli julli man fukki rakka man ngaal ben tim julli fa yépp wala nga julli farata julli geet ndax li teggu ci geet xafa wi do ay nabila bu timale geet ba do nga bo joge man ngaal def xafa man ngaal def dina do ko yéxe waxul nga tim julli geet borop nek fa di ñaan ak wéta mu neex na ñu dul dede bu yagge da ngaal jukki mat ben farata rek lay do ku tim man na jité ñu ñu japp dede bu fekke ñu japp man ñoo julli man ñoo jité mom ak mom ci ñu ngeen nga jité lu may moro nga lay war jité way ci japp mom ci tim jité ko mom lay tekkal ñu te handi ko wolante lu di ku tim dal mom du jité ñu japp wol yi tim man mo tay ni ma toxé wala ali wol dama bëgg mo tay ni ma toxé wala ali ci la lu ndax da ngay tassu won ngeen gëram yalla am na ngeen fatale ko ni'amati llahi wa yalla alaykum jeen wa misaqahu ak kol reen allati kol reen nga xamne wa xakum kol reen dina yeen bi ci mom ci fultum ba ngeen waxe yarante bi naka ba ngeen dib jaayante ak mom da ngeen ka waxone da sami'na deggnu say wax waatana te topna lu yalla digge wa taqona yan ragal allah yalla ci kol reen bo ngeen kol reen te mom inna allah naka yalla alimun aji xamna bi zaati suduri ci jëm yi xol yi lan ci bir xol yi xamna ya ayyuhal ladhina yanqalu li khamna aamino wa wax ngeen gem ngeen yalla kunu nekkalen khawamin di taxawa kon lillahi ngir yalla taxam so ada di way tede bil khassi ci manu wala alif liman yakum bumu len xettal bumu len xeer mukk sana aam khawmin bañal awu bañal ngeen bañ awu bumu len xettal ala ala ala tahdilu ngeen bañ manu ngeen lu manu len wa mom mari akal do ngi dañ ci taxwa ci ragal yalla ni koy wone wattahu ne yeen ragal allah yalla inna allah naka yalla hadirun aji dañ kum fele bima tamalu ci leen di jef ba dina leen kamana fay waada digna allah yalla li tin gañu ni xamna amanu kum ni yalla wa amilu tuju jef asaliat farata ak sunna law mi yeen leen makhlutun jegal yeri bakkar wajur ak fay azimun gu magu ci aljana wala dina gaani nga xamne ka faro wedd nañu bokka sabo tañu wedd bi ayatina ak sunu laaya bu laay ko ñoy ashabu jahim ñoy di kay safara ya ayyuhal ladina yeri gaani nga xamne aamano gam ngeen yalla uskuru fataliku li ni'mati laahi wa la ya'ala alaykum jeen yithamma ba xamel yitte wona xawmun aw nit ci moy wa quraysi ba ñu yitte wo ak nit ko ñu talal ilaykum ci yeen aydeekum seeni loxo bagal ni fitnal fakafa fadna mom yalla ay deewum seen loxo antum wal seen baj loruñu len watahu na ngeen ragal allah yalla wa ala la ci yalla fali tawakkal nay wakilu al mu'minu way gote yalla.